राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 21 जुलाई 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कहते हैं कि गर्भपात तो पाप है क्योंकि जीव मरते हैं, वो ऑपरेशन कराने में खास नुकसान क्या है? और ऑपरेशन अज्ञानता के कारण से करा लिया है तो उसकी उस पाप से छूटने का क्या उपाय? सब परमात्मा की सृष्टि में दखल देने बड़ा भारी पाप है। संयम करो पर काट छाट करो ये बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। परमात्मा की सृष्टि है, आपकी नहीं है ये, तो आपके बाप की भी नहीं है, किसी की नहीं है, कोई हक नहीं है आपका। किसी का काट छाट करना आपका बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। आप संयम करो, आप भोग मत करो, संयम रखो, इसमें फायदा है। काट छाट में बड़ा भारी नुकसान, बड़ा भारी नुकसान, बड़ा भारी नुकसान, अन्याय है, बड़ा भारी। परमात्मा के साथ नहीं अन्याय है, मनुष्य साथ नहीं है, परमात्मा के साथ अन्याय है। तो आप प्रश्न करो, उसमें कट काट करो, मेरी बात का काट करो, प्रश्न करो, बात खुलेगी। ऐसा घोर कोई पाप है नहीं। मनुष्य जन्म में आकर के ही जीव अपना कल्याण कर सकता है, उस कल्याण के बाधा देनी सदा के लिए कितने बड़े भाई पाप है, आप बताओ। मनुष्य जन्म में नहीं आना देना था, कितना पाप है? मनुष्य जन्म में आकर के अपना कल्याण कर सकता है, उस मनुष्य जन्म में नहीं आना देना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बड़ा अन्याय है, महान घोर अन्याय है। आप काटो मेरी बात को, बोलो बोलो। इस समान कोई हत्या नहीं है, इस समान कोई पाप नहीं है। भगवान की सृष्टि को दखल देना, भगवान सृष्टि तो बोल दो, आप सही में रखो, आप अलग रहो। ऑपरेशन भी महाराज जी महापाप है क्या? ऑपरेशन करा लेना ये महापाप? महापाप महापाप महापाप। मनुष्य जोड़ी में ही कल्याण होता है, उस मनुष्य जोड़ में नहीं आने देना कितना पाप होता है, आप बताओ। आना बंद कर देना, आप बताओ, आप बताओ, हमें आप बताओ, सब बताओ। कल्याण की एक मनुष्य होनी है, जो कोई कल्याण का अधिकारी नहीं है, उस मनुष्य जन्म में नहीं आने देना कितना बड़ा भारी घोर पाप है। इनके समान कोई पाप है ही नहीं। ये अधिकार है ही नहीं, बिना अधिकार चेष्टा। अनधिकार चेष्टा है, बड़े भारी अन्याय है। अज्ञानता से पाप हो तो गया, अब इससे निवृत्त कैसे हो? संयम आगे तो करो, मानने को नहीं जिसे बोली अरे मैं तो कह दिया था क्या चढ़ी माने को नहीं। आप बताओ इनके समान पाप कोई बताओ, आप ही तो बताओ, आटा बताओ, आप भी बताओ, कहने बताओ। मनुष्य जो नीच कल्याण करने की चीज है, उस मनुष्य जन्म में मनुष्य होने आने देना कितना पाप है। मनुष्य जन्म मिल गया वो अपना कल्याण नहीं करे तो उन पर जिम्मेवारी, पर कल्याण के मार्ग में ही नहीं आने देना कितना पाप है बताओ। दुर्लभ हो मानसो देहो, शास्त्रों में भरी पड़ी है बातें, भरी पड़ी है दुर्लभ दुर्लभ में वेत सब लब्ध्वा सुदुर्लभ मदम लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान दे बाबर मानस मृतन दिया। ऐसे दुर्लभ आनंद देना मनुष्य को, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी, ऐसे समान कोई पाप है ही नहीं। हाँ तो आप बताओ, आप करो प्रश्न करो, खुले आप प्रश्न करो। ये आपने सुनी है ना, मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, यार उस मनुष्य में नहीं आना, मनुष्य को जीव को आने नहीं देना कितना पाप है। आप सोचो, हृदय सोच कर बताओ, अधिकारी नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। संयम रखो, आपको पुत्र नहीं चाहिए, संयम रखो। संयम कैसे, भाई बहन है अपी अपे है, आपने आप में है, मैं जानता हूं। विवाह हुआ हुआ है, पति पत्नी है, साथ रहते हैं, भाई बहन की तरह ऐसे है, अभी है, आप लोगों में है, काल नहीं पड़ा है। बड़ा भारी अन्याय है, आप बताओ, आप तर्क करो, तर्क करो, आप सबको खुल लिए, खुल करो सक। हे समान कौन पाप है, कल्याण के मार्ग पर भी न आने देना आदमी को, जीव को कितना बड़ा भाई पाप है। वो अपना कल्याण करे न करे अलग बात है, पर कल्याण के मौके पर भी न आने देना आदमी को कितना पाप बड़ा है बताओ। खूब बताओ, खूब सोचो, छुट्टी आपको, खूब शास्त्र देखो, पुस्तक देखो और विचार करो। बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अन्याय, इसमें अन्याय कोई है नहीं। आज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू संस्थाएं बनी है, नाम क्या है उसको मुझे याद नहीं है, विश्व हिंदू परिषद, उनके परिषद में रहने वाले ऑपरेशन करा रहे, ऑपरेशन करा रहे, बड़े भारी पापी है, मामूली नहीं है। ये हिंदुओं पर सहायता करे, हिंदुओं रक्षा करे, ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सबको नहीं जानता, पर उन्होंने आदमी है काम करने वाला, अवरोध करने वाला, मैं जानता हूं। ये हिंदू धर्म रक्षक है, बकरे है, नाशक है। करो आप संग करो, तर्क करो। ये कभी हो नहीं सकता कि इन करने से मैं ठीक हो जाऊं, राज आज तंग आया हुआ है, ऐसा कर लिया फिर भी हम प्रजा का संयम तो नहीं कर सका। तीन आदमी, तीन लड़के, कल की बात है, पास में जोरावर पूरा गांव है, उसमें तीन बच्चे हुए और तीनों ही स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। एक मरी है, होती चार, तीन बच्चे, तीनों है क्या? तीन ही। पहले एक हुआ था, पहले वो मर गया, वो मर गया, आपके तीन हुए एक साथ हुए, स्वस्थ है। ए, होगा प्रकृति कोप करती है, प्रकृति कोप। दो बच्चा था अधिक, पहले नहीं हुआ है, पहले पुरानी बातों जानता हूँ। बचपन में मैं था तब के पैदा हुए, आदमी दो है अभी तक जीते थे, आजकल मर गए तो पता नहीं है। दोनों ठीक थे, दोनों बेड़े का पहले पैदा हुए, दो पैदा होते थे, पांच में छह पैदा होते हैं एक साथ में। प्रकृति कोप कर रही है, ईश्वर का कोप है, प्रकृति का कोप है, मनुष्य का कोप है, जानकार आदमी का कोप है, ये सबसे विरुद्ध बात है। कल्याण के मार्ग पर भी न आने देना आप बचाओ की तरफा में, क्या मनुष्य बनेगा कल्याण नहीं करे तो उनकी मर्जी है, पर कल्याण मार्ग पर तो आ गया यार, उस पर भी ध्यान देना। मैं जो पाप मैं क्या बात कहता हूँ, मैं केवल हिंदुओं नहीं हिंदुओं के लिए कहता हूँ, हिंदुओं के लिए कहता हूँ, हिंदू कोप नष्ट हो जाएगी कोप। अभी 33 वर्षीय अवस्था है, 24 बच्चे है उसके मुसलमानों के, यार वो बढ़ेगा, आपके मंदिर तोड़ेगा, आपकी बायोमेट्रिक ले जाएगा, आपका नाश करेगा, आपको मुसलमान बनाएगा, आपकी पुस्तकों को जलाएंगे, ऐसा करिए। पहले 74 मण आपकी जनेऊ हुई है, जनेऊ कितनी की उठी है, जनेऊ 74 मण हुई है, इतना जनेऊ द्वारा को मरा है, जनेऊ नहीं तुम्हारे जनेऊ पाली गई है, चित्तौड़ में तुम्हारा है, फिर चित्तौड़ में अपना धर्म रखा, हिंदुओं का सूरज है वो, फिर चोरी हुई, बच्चों को ले ले गए, भैंसियां मर गई, मुसलमान हाथ नहीं आई, इतना तो घोर अन्याय करने वाले भी वे बढ़ रहे, इतना या हिंदू जी में बढ़ रहे हैं, व्यवहारिक देश से बड़ी भारी पापरी अन्याय की बात है। आगे क्या दशा होगी भगवान जाने, आप विचारते हो नहीं, सुनते हो नहीं, कर रहे नहीं, आप में तो अकल नहीं है, स्वयं दूसरे मानते नहीं, स्वयं सोचते नहीं, दूसरा बताओ जो मानते नहीं। सरकार नियम बना रही है कि दो से अधिक संतान वालों को हम नौकरी नहीं देंगे, फिर हमारा निर्वाह कैसे होगा, परिवार जीवन की परिस्थिति। 24 लड़के हैं, एक आदमी मुसलमान लेंगे, दो लड़के 24 मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं, ईसाई क्यों बढ़ रहे हैं, ईसाइयों के लिए क्या करी, वो राज में लेते हैं नहीं, हमारा पता नहीं है, इनका मेरे को पता नहीं है। संतान जिसके दो हो अधिक हो उसको सरकार नौकरी नहीं लेते, ऐसे मोल मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हैं, मेरा विश्वास नहीं है, कि मैं नहीं खरीद नहीं है, मन विश्वास नहीं है। आप विचार बताओ कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हैं क्या, 33 वर्ष की अवस्था, 24 लड़के, 24 दो दर्जन अखबार में आया, दो दर्जन है, यार पूछा तुम, हमारे कोई अर्थ नहीं, हमारे बोलो, कोई बोलो, वर्तमान ही व्यवस्था है, वो मुसलमानों पर भी लागू होगा नहीं, कहते मुसलमानों पर भी लागू यही करेंगे कि दो से ज्यादा संतानों की नौकरी नहीं लेंगे, है कि नहीं पता नहीं हमें, यानी मेरा विश्वास नहीं है। मुसलमानों का वोट मिले, इस वोट के लोभ के कारण से आंख मीच लेते, मोक्ष माना पक्षपात है। कहते हैं ये कानून सब पर बराबर है, दो से ज्यादा नहीं हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, ऐसा बोल रहे हैं। और वकील साहब बोल रहे हैं, अगर सच्ची बात है आपको पता है, वकील है यहाँ, वकील होने की आवाज निगे करने से पता लगे ना, वकील में निगे नहीं करने पता लगे, आप सब गणित जानते हो, थम्मा कितना है बताओ, कोई बता दो थम्मा कितना है यहाँ पंडाल का, ये बत्ती कितनी है बताओ, 15-30 ये 35 50 15 बने बत्ती आए, 15 बने थम्मा बत्ती बने हैं, आपको तो पता होगा, तो आप ख्याल करते ही नहीं क्या मैं इन पर हूं, गिनो गिनो बत्ती कितनी है, ख्याल नहीं करते महाराज, ख्याल करे तो वो वकील है सब कुछ है, पर कितने कितनों को ख्याल है, कितना कहता है पता बता सकता है कोई, बताओ किसी माँ ने जाया तो बताओ, आप ख्याल करते ही नहीं, मैं ख्याल करने वाला हूं, मेरे को आवश्यकता है नहीं क्या, मेरे पर जिम्मेवारी है, गिन लो गिन लो, कहता है 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16 16 बत्ती है, 16 बत्ती है, 16 बहती है, 16 बत्ती है, 16 बत्ती है, बताओ आप किसी को मालूम, किसी को मालूम बताओ, ख्याल करते ही नहीं, गिन लो गिन लो, संयम से यदि बच्चे नहीं होंगे तो वो पाप नहीं लगेगा क्या, क्योंकि वहां भी आने वाले मनुष्य रुकेंगे, नहीं नहीं संयम रख रहेगा, भजन करेगा पाप लग रहेगा, भजन करो सब पाप हो रहा, देवर्षि पितृ दृणाम दृणाम नायम ऋणी नाश विजय राजन, भागवत में आया, भागवत में साफ वो ऋणी नहीं है, पितरों का ऋणी होता है, संतान नहीं हो वो, परंतु भगवान का भजन करता है, तो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम, सब करता काम का कर्तव्य करता हूं, कर्तव्य से छोड़ करके परमात्मा शरण हुआ है, देवर्षि पितृ ऋणाम पितृणाम न किंको नाय मिलीज राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम हृत्य कृत्यम, संयम रखते संयम दिया, भोग प्रति बढ़ाई है, भोगों ने वास्ते ही किया है, ऊपर से बातें बताए दूसरी है, भोगने वास्ते है, आप बताओ कोई सही मारा बताओ, थम्मा कितना है बताओ, मैंने इतनी बताए थे आप बताओ, इतने आप में कोई बताओ, इतना बैठे बात माया बैठे में, ये कोई असंभव बात है, ये गिन नहीं सकते आप, ख्याल नहीं करते कितना क्या क्या अनर्थ हो रहा है, क्या कैसे होता है, विचार ही नहीं करते, होश में आओ, होश कृपा करो, कृपानाथ होश में आओ, वकील है मैं मानता हूं, आदर करता हूं, पर बिना दृष्टि दिया मैंने कैसे देखोगे, या थम्मो गिन लोगे, बता देंगे ना, कोई आदमी एक भी गिना ही नहीं, बता ध्यान ही नहीं किया, आपके फरमाने पर ही ध्यान दिया, बोलो ध्यान नहीं देते, क्या दशा आपकी होगी, दशा बड़ी मुश्किल है, हिंदू धर्म बचना मुश्किल है, कहते कहते हैं आजकल के बालक कोई भगवान का स्मरण करने वाले तो पैदा होते नहीं है। मैं तो कोई मत हो, आप आप डिसाइड क्यों करते हो वे करे ना करे उसी ऊपरी, पर आप बंद करते हो ये पाप आप लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो। वो परिवार में कलह पैदा करते हैं छोटी अवस्था से वो कि कुछ वे कुछ भी करे आपको क्या पंचायत इसकी आप बंद क्यों करते हो या इस बात बंद करते हो कहने में कह ज्यादा हुई है कब हुई है भाव भाव धान का भाव घटिया है बढ़िया है दुनिया में शांति पड़ी है कटी है आप बताओ बात करते भाई भाई और तो है ही नहीं बताओ पहले से कड़े बड़ी है कभी हुई है रास्ता नहीं है ये रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है कभी शांति की बात हो ही नहीं सकती नाश करने की शांति की बात होती है। आदमियों की रहने की खाने की पीने की सड़क की विद्यालयों की कैसे व्यवस्था होगी भारत सरकार ये प्रचार कर रही है और यदि आप ऑपरेशन नहीं करोगे तो देशद्रोही बन जाओगे ऐसी 24 एक मुसलमान के 24 लड़के हैं क्या मना किया आपने 60-62 लड़के एक रहे इतना आपने मना किया 3 ब्याह किए है यार मना किया नहीं है यानी उतर दो इसको हमारे तैयार है उतर दो इसका रोका किसी ने जाकर सच्ची है झूठी बात दो दर्जन बात बोलो सॉरी भाई अन्न हिंदू से अन्न खावे है मुसलमान अन्न खावे ही कौन थी यार ईसाई अन्न खावे ही कौन थी 24 लड़का एक आदमी है वे भी अन्न खावा है कि नहीं वे पृथ्वी पर है कि नहीं आपके इस उत्तर दो अच्छे घर से आओ तो दो उत्तर कोई दो आप ख्याल करते ही नहीं आप अंध अंध चलाई हुई है फड़ौदी में एक मुसलमान के 19 लड़का हुए उसमें से एक मर गया 18 अभी मौजूद है 18 और 24 मौजूद है अब्दुल खान 24 जीवे 3 स्त्रियां हैं हिंदुओं की दशा क्या होगी आप सोचो इतना दी बैठा हो वकील साहब सोचो क्या दशा होगी विचार करो कहते हैं वो मानते नहीं आप मुसलमानों के हिंदुओं के कि मुसलमानों के 10-15 बालक तो वहां उस गांव में जहां ये 24 लड़के हो गए उसके यहाँ 10-15 होना तो बहुत सामान्य बात है बोलो वो खतरनाक है हिंदू खतरनाक है राज के भी अभी सेहत नहीं करते राज के भी खतरनाक है वे सबके लिए खतरनाक है देखना तमाशा अब आज मानते नहीं है जो पालन करें उनको खा जाने वाले है बिच्छू जाती है वह बिच्छू को देखा आपने बिछने के पैदा होते देखा है मैंने नहीं है मैंने देखा है मेरे को पता है पिछले को खा जाते खत्म कर देते हैं ऊपर नीचे खा ला रहे नीचे का रह गया ऊपर वो सब खा गया खिल मिले इस छोड़ में 108 बच्चा पिछले माँ को खा जाते हैं मेरी राख आते की बात है आ रहा है उसे ले जाओ ना खून आ रहा है इसके मैंने देखा हुआ है तो कहाँ है वो तो खून लिया हुआ आ गया है दूर जा रहे हो थम्बा बताओ कितना है, ये कोई असंभव बात है। ख्याल निकलते ख्याल ख्याल करो हे ख्याल करो बड़ा भारी अन्याय है, कोई मामूली अन्याय नहीं है। ये कभी इतिहास में आया तो बताओ, कभी इतिहास में कहीं आया तो बताओ। विदेशों में हानि हो गई, अब प्रजा के बीच में देते हैं कि 3-4-5-7 हो तो जितना पांच लादी को उतनी सहायता सरकार से सहायता, ये भी सब आदमी अब रोते हैं। प्रजा कम हो गई रोते हैं, ये आप जानते हो, मैं सब नहीं जानता हूं। आपको पता है ये विदेशों में क्या दशा हो रही है, वो यहां कर रहे हैं। जितनी ये दवाइयां खराब है गर्भपात करने की है, ये दवाइयां व्यवस्था को, आपकी अवस्था को, आपके शरीर को मान हानि पहुंचाने वाली है। हिंदुस्तान में फैलती है, विदेश में बंद है। सच्ची है कि झूठी बताओ। आपका नुकसान हो रहा है, नाश कर रहे हैं, स्त्रियां मर जाए, पुरुष मर जाए, नाश कर रहे हैं। जो गर्भपात कर दे बार दवाई, क्या गर्भपात ही करेगा, नुकसान नहीं करेगी? आप जरा सोचो, आप गर्भपात के लिए लेते हैं, क्या गर्भपात ही करेगी और नुकसान नहीं करेगी? वैसे सौगंधर आदि कितना खराब होगा, बीमार हो गई, 400-500 लुगाया का फोटो लिया, फोटो नहीं दशमत अभी मेरे पास नहीं है, लिया है जिसमें रोगी बताया है, यहाँ आपके रुद्रगढ़ में एक स्त्री है जिसे रोजाना खून दिए बिना जी नहीं सकती, ऐसी दशा हुई अभी इस रुद्रगढ़ में। मेरे पास समाचार है, मैं पुष्प वो पास में नहीं रखता, मैं चीजों पास में नहीं रखता हूं। अब कहां तक ढगू, दुनिया की चीजें ढगू से हमारा बैठा है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची, कोई काटे या मुसलमान क्या खाएंगे सर बताओ, आप दो उत्तर, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? झूठी बात है, झूठी झूठी झूठी सब सब झूठी। अगर खाने के लिए मुसलमानों को मिलेगा तो हिंदुओं को नहीं मिलेगा? क्या हिंदू ही खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं? 24 दरगाह लगी, 24 एक मुसलमान के, बताओ 24 दरगाह का आप बताओ, कोई हिंदू एक भी बताओ, एक बताओ उसको जिसके दौरान लगा सौ से सौ। हम तो बन जाएंगे, बहुत होंगे, जीवेंगे, उनको पता होगा आपकी दशा क्या होगी, मानते हो नहीं? क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ा है बर्बाद वाला में। छठी बात है, काशन सब दिख सब सी है और संख्या बढ़ रही है, मुसलमान बढ़ा रहे हैं, ईसाई बढ़ा रहे हैं, हिंदू घटा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं मिलेगा, और है कहा, और है ही नहीं, देश ही नहीं है। नेपाल में भी ये लाए लग गई है, नेपाल में भी ऑप्शन करिए। महाराज जी गलती से यदि ऑपरेशन कर लिया, उन लोगों का कल्याण तो हो सकता है, कल्याण कल्याण जागर है। पापी के आदमी के भगवान की चिंता लगती नहीं, शुद्ध आत्मा है, वे भजन ध्यान करते हैं, उनके भी लगन नहीं बढ़ रही है, महान पाप करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, उनके शुद्ध वृद्धि हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई मना नहीं। उनका कल्याण हो सकता है इसमें कोई कल्याण नहीं है, मना सद्बुद्धि कैसे होगी महान महान अन्याय करने वालों के अंत करने वाला शुद्ध होगा। सब यही आवाज उठती है कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, ये आवाज उठती है, बात बैठी हुई है, मानते हैं हमारा घर मानते नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, तो स्वामी जी अर्जान करके आप जो आते हो, हम तो ऐसा ही जानते हैं भाई, हम तो जानते ही हैं, हमारे संदेह नहीं है, ये संदेह बात है, संशय नहीं है, संशय वाली बात है, वो कहते भी नहीं हुआ। महाराज जी, ये तो गांव, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ तो शायद ये पाप कम हुआ होगा, अनुमान है कम है, तो गांव में अलबत्ता शहर की अपेक्षा है, शहर की अपेक्षा नहीं, बीकानेर के पास गांव में जहाँ मैं फिरता हूँ वहाँ भी कम है। अब बात आई, अब बात रिपोर्ट आई हुई है, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ भी कम है। अखबार में आया कि संपूर्ण राजस्थान में बीकानेर इलाका ही ऐसा है जिसमें परिवार नियोजन की संख्या कम है। भाई होश कोई होवे तो देवे, कोई होश ही नहीं है, सदैव में ही है। मैं कहता हूँ नहीं मानते हो वो भी आप मानते हो, कृपा करते हो, इतने इकट्ठे होते हो सुनने के लिए, अनजान समझते हुए कि स्वामी जी समझते नहीं, बेअकल स्वामी जी के पास भी तैयार आते हैं, अकल में तो बहुत आवे। मैं सके ध्यान जान करके ऑपरेशन करावे, नसबंदी करावे, वे कल्याण चाहे, कल्याण चाहने की खड़गो ही नहीं हुए, कल्याण चाहते तो बंद क्यों करते, संयम रखो, संयम का जोर जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कह पा संयम रखो, संयम तो रख नहीं सकते, सकते नहीं, संयम रहने की ताकत नहीं, भोग घूमने की ताकत है, वो इस वास्ते कर रहे हैं, इस वास्ते कर रहे सभी, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, तुम्हारी यहां नियत है भोग भोगने दी, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई क्या, क्या भी अपना कल्याण करेंगे, कल्याण की वृत्ति पैदा हो गई उनके, जहां बुद्धि ऐसी निकृष्ट है, ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन करते हैं और नसबंदी करते हैं, गोलियां लेते हैं, जवान जवान छोरी चौड़े कई मन शर्म आवे, मन शर्म नहीं आवे, क्या मैं गोली खा लेती हूँ, गोलियों कितना नुकसान होगा, कितना शरीर खराब होगा, और फिर भोगों में लगे हुए इधर उधर भोगों से नाश करे, इन गोली देकर नाश करे, जल्दी मरेगी, अपन मानते नहीं, हमारे कहना मानते नहीं, मेरे तो मन में विचार आता है उनको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें देखे सुने सुना हुए, किसको कहें, सुने ही नहीं, ये नहीं सुनते हुए भी मेरी बात सुनते हैं, बिगनर इतिहास में कम हुआ है, मैं कहता हूँ शंका करो, काटो इन बातों को, देखो कृपा करो कृपानाथ, ऑपरेशन मत करो, नसबंदी मत करो, संतति निरोध मत करो, संयम रखो। अगर आप मेरे संबंधी पूछो, संतान हम नहीं चाहते क्या करें, संयम रखो, वचन स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, कल्याण होगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मैं संख्या बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं हिंदू जीता रहे, क्योंकि इनमें कल्याण जल्दी होता है। मेरा तो काम विषय कल्याण का विषय है, और मेरा विषय थोड़ा ही है, वह विषय में बड़ी हानि होती है, बड़ा नुकसान हो रहा है, इस वास्ते कह रहा हूं। माँ बाप के आज्ञा पालन कल्याण हो जाए, पति की आज्ञा पालन कल्याण हो जाए, नौकर है जो मालिक की आज्ञा पालन कल्याण हो जाए, ऐसी कल्याण की बातें हिंदू धर्म में है। आप बताओ, पढ़े लिखे वकील ऐसे बताओ, हिंदुओं में कहा है कि कल्याण हो जाएगा, कल्याण की बात, ज्यादा से ज्यादा भाई पढ़ो, भाई पढ़ा अपने यहाँ पे, यो माम परिषद सर्वत्र, यो माम परिषदी, सब ईश्वर है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है। बताओ किसी धर्म में सिद्धांत हो, किसी धर्म बताओ, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बताओ, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव साक्षात परमात्मा है, वासुदेव सर्वम है, किसी सिद्धांत में किसी जगह भी, वो हिंदू का नाश होता है, हमारे बचार होता है, कौन कल्याण कैसे होगा, कैसे करोगे, संतति निरोध कर दिया साहब ही। और धर्म बताओ, मैंने 200 देश है, 200 देश करीब, 200 देश है, उन देशों में बताओ आप, किसी देश में बताओ कि परमात्मा मानते हो सबको, हमारे इसमें बताओ, गीता में बताओ, है गीता में जगह जगह बताओ, है सब जगह ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा फल हो, सब जग ईश्वर रूप है, ज्यादा से ज्यादा भाई भाई बताया, भाई भाई। एक जगह बात हो रही थी कि ईसाई धर्म बड़ा है, गांधी जी पर बड़ा असर पड़ा, गांधी जी वहां अपना शासन देखते ही थे, उन्होंने क्या पता, वे विलायती महात्मा थे, देशी नहीं थे, आप बताओ कोई, हमारे गीता में पता, वासुदेव सर्व सब भगवान है, भगवान है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है, परमात्मा को देखता है, कोई सिद्धांत न बताओ, किसी सिद्धांत है बताओ, बताओ। और अब नहीं करो, चेतावनी देता हूं, अब नहीं करो, अलग अलग विद्याओं में अलग अलग देशों में सब शास्त्रों को नहीं करो, अध्ययन करो, मेरे को जवाब दो, हमें चुप होना पड़ेगा भाई, आप बता दो, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, वो हिंदू धर्म दृष्ट हो गया, ये बातें किसको सुनाएंगे, कौन सुनेगा, इस बात की चिंता है हमारे, और कोई चिंता नहीं है, हम तो जीते रहे थे, हमारा भिक्षा मिलती रहेगी, हमारे जीते जीते हिंदू दृष्ट होगी नहीं, तो हमें तो भिक्षा मिल जाएगी, पर दशा क्या होगी, इस विचार सोचो, कृष्ण जीव का कल्याण हो ऐसी खोज करो, मैं खोज भी दूंगा, जीव का सुगमता से जल्दी कल्याण कैसे हो, इस मेरी खोज है, 5-7 वर्ष पहले, 10 वर्ष हो गया हुआ, ऋषिकेश में सभा में कहा था, कि अभी मैं इस धंधे में लगा हुआ हूँ, आदमी का कैसे कल्याण हो, जल्दी कल्याण होगा। 5-7-10 वर्ष जी गया तो आपको विशेष बताऊंगा। अब भी कहता हूँ 5-7 जी गया और विशेष बताऊंगा, भले से बात बताऊंगा, मैं सुनते ही नहीं, आप समझते ही नहीं, ख्याल नहीं करते। आप अपना कल्याण कर लो, ऐसी बातें हैं। आप ध्यान ही देते हो तो पर ख्याल ही नहीं करते। कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, हमारे पर कृपा करो। नारायण नारायण नारायण। एक ये भी प्रश्न आया था, घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? सुगमता आप परिवार में रहते हुए भी भगवान का हूँ मैं, आइए मानो पंचामृत हमारा दिखा हुआ यहाँ पर, पंचामृत 5 बात मत 5 कैलेंडर लिखा हुआ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ये भगवत जनों की सेवा करता हूँ। ये 5 है, आप कर देखो। कुटुंब में रहते हो मैं भी ऐसे, वो मिले थे गीता प्रेस कैलेंडर 1 रुपया भगवान को सीख रहे हैं 5 बात। हाँ भगवान कहे, मारे कंठ से मैं मेरे कंठ कंठ से मेरे तो नहीं मतलब ऐसा 5 बात बताई, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से मेरे कुटुंब भी भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ। 5 कर आप अधूसर कर देखो, सीधी सीधी बात है, करो भावना। हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये बात कई जगह लिखी है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक बात ही करके देखो, करके देखो, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, कर देखो। भगवान को याद करे सब काम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सुपूर्ण विभूतियों का नाश करने वाली है। आप देखो, कर करके देखो, पंचामृत पालन करने वाले कितने हैं, सुनते हैं देखते हैं, मालूम करने के लिए है भी नहीं, यहाँ आए कि नहीं आए मालूम करने के लिए है। ये करो, डायरी तो आई है जिसमें है ना, तो भूलू नहीं, ये भी डायरी में हे नाथ बोलू नहीं है, स्टिकर बनाया उसको भगवान का चित्र है। अब हम और क्या करें बताओ, क्या कर बता देते हैं, लेकर बता देते हैं और हम क्या करें, हमारे पास और शक्ति नहीं है। आप लोग सुनो तो सही, कृपा करो, कृपा नाथ मेरी बात सुनो, ऐसे करो आप, परिवार नियोजन वाला कर नहीं सकते, पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन पोरते भावन काऊ, पापी का सहज स्वभाव होता है। नमा दुष्टो मूढ़ा प्रबंधन ते नरा धमा माया प्रज्ञान आश्रम भाव माशता, नमा दुष्टो मूढ़ा प्रबंधन, दुष्टि मेरे पापी लग देते ही लग जाए तो अपनी सेहत सुधार हो बसते मानन बात लग जाए तो कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर पापी का स्वभाव ऐसा है, लगता ही नहीं। सीजर होता है, सीजर सीजर का मुंह के पास जाता है, जैसे दुनिया दूध पीती है वह खून पीता है, खून चिंचर। जैसे कोई संत मिले तो लोही पियेंगे और कला नहीं करेंगे। उमरा अरे लोही क्यों पियो, दूध पियो। आप लोगों से प्रार्थना है कि मैं करवा बोलूं तो ध्यान दो, मेरे दुख है सर, बोलता हूं करवा। आपके साथ बैर है क्या मेरा? आपके घर में रोटी खाता हूं, इतना करते हैं ना खा, आप रोटी खाऊं आपको घर घर बन जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं हूं, अपनी दृष्टि में भूल हो जाता हूं, माफ कर देना। मैं जान करके आपका अपकार करना बिल्कुल नहीं चाहता, मेरी नीयत नहीं है आपका नुकसान हो जाए, और भूल तो माफ कर देना। माफ मांग लेंगे, सबसे माफी मांग लो तो माफी कर लो। भगवान को याद कर लो, हे नाथ हे नाथ। अपे से सुदुराचारो सांगो पाल दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी। सात आदि बताए, सात नौवे अध्याय के अंत में परमात्मा की प्राप्ति करने वाले सात आदमी है, और सातवें अध्याय में चार प्रकार के भक्तों में आर्तो जिज्ञासुवर्तार्थ ज्ञानी चार भाव वाले होते हैं। सात आदमी बतावे, चार ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत जाति हुए, और अपनी दुराचारी और पापी होने और स्त्रिया, ये लोग सात है। चार वर्ण एक स्त्रिया, पांच एक दुराचारी, एक दुराचारी एक पापी होने, ये सात। ये अर्थ जिज्ञास अर्थार्थ ज्ञाने कल्याण सबका हो सकता है। पापी से पापी का कल्याण हो सकता है, दुराचारी से दुराचारी का कल्याण हो सकता है। केवल उत्साह है, धन धन मिलने में तीन बात होती है, धन मिलने में चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त साथ दे तो कल्याण होगा, कल्याण में ये बात नहीं है। बिल्कुल पापी से पापी अपना कल्याण कर सकता है, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, अपना सा कल्याण। केवल सा ना मात्र कल्याण होता है, संसार की कोई चीज ऐसी नहीं जो सा ना मात्र से मिले, परमात्मा सा ना मात्र मिले आप कोई अध्याय नहीं, केवल साधा है। साधा अनंत अनंत एक साधा, एक साधा भगवान जी आप मिल सकते हैं, इतना शुभ काम है। पर आप करते ही नहीं, आप जाते ही नहीं उठे, क्यों क्या करें। बहुत शुभ बात है, बहुत शुभ। मेरे को शुभ बातें मिल रही है पुस्तकों के अध्ययन से, इसमें गहरी बातें। आपको सच्ची बात बताऊं, यहां रतनगढ़ में आने के बाद मेरे को नई बातें मिली है। रतनगढ़ में आने के बाद इस रस्ते में लगा हूं बहुत वर्षों से, पढ़ाई में लगा तो ये चेष्टा थी कि लगा हूं, बहुत खोज करता हूं, बहुत विलक्षण बातें मिली। जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, जैसे उद्धार की बातें मिली है। अब ठीक बातें बताने वाले मिलना दुर्लभ हो रहा है, संसार में दुर्लभ हो रहा है नहीं, ख्याल ही नहीं है। ख्याल नहीं करते। बहुत जल्दी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भगवान में लग जाए। हे नाथ, हे नाथ। देखो एक बात बताऊं, जितने महात्माओं का कल्याण हुआ है भगवान की कृपा से माफी हुई है। सब कर्म भोग कर गए, नष्ट कर नहीं है, भगवान ने माफी करी है, कृपा करी है, वो माफ करने के लिए तैयार है, सदा माफ करने के लिए तैयार है। आप कैसे ही पापी हो, आपका उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। रुपये हो सकते नहीं कहता मैं, कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये प्रारब्ध का बाधा नहीं है, ये केवल आपकी इच्छा, आपकी चाहना, केवल आपकी चाहना कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल चाहना आपकी चाहिए, एक ही और नहीं। अमिन्याम जीना परिवार दे सुलभ बताया भगवान ने गीता में, गीता में बताया, महात्मा को दुर्लभ बताया है। वासुदेव श्री महात्मा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और भगवान ने कहा मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सत्यम यौमान स्मृति तस्य हम सुलभ, आठवां अध्याय का 14 श्लोक, तस्य हम सुलभ। सुलभ बताया भगवान ने अपने को गीता में, कोई करे तो आवश्यक बड़ी शुभ बात बताओ, बड़ी भारी उन्नति होगी। कृपा करते भगवान, भगवान की इतनी कृपा है, भगवान ने मिली सुन कृपा है, अपना सुलभता से कल्याण कर सकते हैं। स्वराज के समय हिंदुवंशियां कितनी थी, अरे आज हिंदुवंशियां कितनी है, अमृतमंगलियां कितनी थी, राज कितनी है, ईसा कितनी थी, आज कितनी है। देखो आप अखबारों में सामने आती है बातें, इतने पर भी आप सेहत नहीं, आप मानते नहीं मेरी बात, मानते नहीं। अब तो 15-20 वर्षों में, 10-20-25 वर्षों में दशा क्या हो गई देखना तमाशा, कभी सोचते नहीं हो। 100 वर्षों में तो सब खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। अब आज वो चार दे चार दूसरे अफसरों को कोई काम नहीं देता है, सारे मन में लगी हमारी कुर्सी कैसे, कुर्सी इसकी चिंता है, दुनिया की क्या दशा होगी सोचता ही नहीं है, दुनिया कितना दुख पा रही है, जासु राज फिदा दुखारी सो निर्भ अवश्य धर अधिकारी, कह रामन मन सोपो अधिकार सोपो ही अधिकार, क्योंकि सो निर्भ अवश्य धर का अधिकारी। अब सोपो अधिकार तो क्या होगा, कुपति कर दो वैद्य हो नहीं गए, वैद्य हो नहीं गए तो मरेगा कौन, वैद्य मरेगा। ये दशा हो रही है आपकी, कृपा करो कृपा नाथ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ आप काम करो, काम ठीक होगा, निस्संदेह ठीक होगा, बिल्कुल निस्संदेह, लंके की चोट कहते हैं निश्चय ठीक होगा ही, इसमें संदेह नहीं है किंचन मात्र भी। पर दुआ बाबा देखते ही नहीं, कृपा करो माताओं से भाइयों से सबसे कहता है, सुना दे भाई भजी।